до цього великих зусиль доклали французькі комуністи. Вони звинувачували Деголя у фашизмі, в авторитаризмі, в диктаторстві. Самі французькі комуністи діяли за вказівками найдеспотичнішого з деспотів – Сталіна. А Деголя звинувачували у створенні культу вождя, який думає і діє за всіх. Виходило, що жити за нормами і культом іноземного вождя можна, бо він щедро дає гроші. А жити під керівництвом і культом французького вождя комуністом Франції непристойно. Незважаючи на звинувачення в узурпації влади і диктаторстві, Деголь завжди залишався сильною особистістю в межах логічної, справедливої демократії політичного центру. Однак цього комуністи не хотіли визнавати. Моріс Торез у 1958 році характеризував нову політичну систему Франції, дітище Деголя, як режим одноосібної військової диктатури, нав'язаної силою та погрозами. Для комуністів Франції важливим було те, щоб в Україні тривало безладдя, неконтрольована анархія під назвою демократія. Бо в таких умовах, за їхнім задумом, легше було прийти до влади. Точнісінько так, як тепер у нас, в Україні. У 1958 році комуністи Франції голосували проти нової конституції, так само, як комуністи України голосували проти Конституції України у 1996 році. Однак за Конституцію на референдумі у Франції проголосувало 79,25% виборців. І лише 20,75% проти. Більшість французів була задоволена приходом до влади Деголя. Перед запровадженням нової конституції Франція перебувала на межі громадянської війни. Франції потрібен був лідер. І він з'явився. Прийшов і порятував країну. Нині, подібно до колишніх французьких комуністів, поводяться комуністи України. Вони з радістю піддаються керівній силі з Москви, бо гроші звідти йдуть не народові, а їм, і роблять усе, щоб Україна втратила незалежність. Неправда, що гроші не пахнуть. Пахнуть або й тхнуть, і ще й як. За період існування Четвертої Республіки Україні змінився 21 уряд. Навіть найнедосвідченіший француз розумів, що так жити не можна. Країна не може успішно розвиватися. Держава перебувала в деградації. Крах і в сучасній Україні. Розвал Четвертої Республіки прихилив французів не до комуністів, як ті сподівалися, а до ідей і самої особистості Деголя. А що очікує нас? Відтоді і понині Франція впевнено розвивається на власній політичній та економічній основі за теорією голлізму. Уже у 1959 році відбулася фінансова стабілізація країни. Скоротився торговий дефіцит, ліквідовано дефіцит державного бюджету. Зростало промислове виробництво. У 1959 році було проведено податкову реформу. Вона спрощувала складну і громістку здирницьку спрямованість податків.